Я без тебе безсилий, Господь, наче скутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова і скривилися мої дороги. Я без тебе, мов вітка суха, що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще в висоті, ще прилипла до крони, та не вкриється листям зеленим. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю, Господь. Я без тебе загублена книга, що написана генієм слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і голос надриваю, що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. Я без тебе, без сили, Господь.